petreșesc cum petrec eu și o să fiți tineri mereu. La la la la la la la. Sus paharul la mulți ani, uite-o mai trecut un an mai. Sus paharul cât mai sus, că și așa timpul s-a dus mai. Și să trăiesc la la la la la la la. Tarini, draga, pitre și cuțuică și cu jiră și la la la la la la la la. Îi place vinul dulce și îl ia bolașă să duce la la la la la la la. Ia șerui care-i zgârșit, dă Doamne să-i stei în gât la la la la la la la la. Sus paharul, măi veșinii, să fii vesel ca și mine. Sus paharul, sus măi frate, la mulți ani cu sănătate mă! Cui nu-i plac și cântecu, cui e drag de șubitu, la la la la la la la la la. Păi este traiul sărac și toată viața-i posac, la la la la la la la la. Lua seama cum sunt eu, vesel am fost mereu, la la la la la la la la la. Ca mini dacă ai să și treci mult peste 2000, la la la la la la la la. Sus paharul, sus măi frate, la mulți ani cu sănătate. Acul aniversarii să petreacă fiecare. Sus paharul să închinăm, cu toți să ne bucurăm mai. Hai să bem cu sănătate, că-i mai bună decât toate. Să ne vedem.